الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. واقعة صالح عليه السلام دخ پل قوم سرا دیده پوری بیان شوا شو صالح علیہ السلام دعوت ورکو او دا قوم مشرانو او کبراو رؤساو ناو مقابل شورو او باندی قسما قسم اعتراضو نشورو او غیم قوم تا بیانو نوکڑو چه ده مرگری نشه گوره ایر زلیل بشه پا دنیا و پا آخرت کی کتاب ده صالح علیہ السلام خبر اومنه ده ادا خوی او سره ده پاله دروغ جوڑ کری دی منگا دبان ده ایمان نروڑو. بیا صالح علیہ السلام سوالو کن دا اللہ نے مدد خوختو شیر باز ما امدادو کی زگا شدی دروغ جنکڑا ما نجواب راگئی چی معمولی گون تی جٹکا والی نو دیل دور لوی عذاب تاجت نشتا زمانگا دمرا لوی علم تاجت نو بس خوچ اماموی چمنگے کتکولے پورتکولے نو مردار شا ملیانا بلدت وی چیام ما قلیلن معمولی گونتی دکا قلیل مادا ام دمانا دکم والی ذکر کئی او بیا پکی تنوین راغلی دا تنوین چه قلیلن دام دا قلت دا پار رازی دا عذاب سو چه اللہ وعدہ کری و صالح علیہ السلام سران فاغذتهم الصیحتو بالحق پس اونی والسمودیان لرا یو چغی او پر اشتیا چغوا ٹوک نوی پیخی نوی زکری سمودیان تمخ کے صالح علیہ السلام ویلو سنگ قرآن کی دی واقعہ کی عبارتنا آیاتنا مختلف راغلی دی نویلی بے دیتا چگرمکو ہے چگہ بادر باندی راشی نو حلاک باشے نو دیگہ اگی پوری مسخری و ٹوکی و استحضا شو روکڑا نو اخ کی خدور آوازو ننو و بیام چرتا چگہ بچاو والا نو دیبوی الکه څنګه کېده دا جوړا چې غزه دا ور پروتو کې کولې خان وی چې غوالي شو دا باغ چې غینو صالح علیه السلام چې ویلو کاسه بچا په کوسه کې आवाज وکړ سبزه والا ټینډبو والا نوم بدی وی چې غوالو وکړه گاڑی ماڑی خو نو نلاره بولی زتوی تاسو خو ټوکی کولی اج چګه بوواله شم تاسو بوی دا چګه دا الله وینا هغه چرشی تاسو بیا خبرې نشه کولی تاسو به کې خبرې هم کوي بل حق زکوي چې دې دا غیزه ټوکو مسخرو رد کوخه اونی ول دی لرا یو چغی پرشتیا وجعلنا غسان الله اومګر ذل ذیلرا پشاند زړو بوسو بوس چې بوس اسیم بوسې چې بیا زړو شي دا یوی چې زراها جبرئیلی چې واوا زګه هغه سب الله حکم کوه هغه با اسمان نصر راه کته کو او چې هغه به واله ډیر نږدې هم راته وسان خشاک شو کچرا شو وبعدا للقوم الظالمين پس تبایی دا و حلاکت قوم ظالمان اللہ بل چا بانده عذاب نرازی خواه پنیکانو صالحانو عذاب نرازی و ظالمانو بانده رازی خواه ولی ظلم انتحا تورسی نو عذاب راشی عذاب د الله هغه راځي چې ډیر اسباب جمع شي ها ډیر وجوه جمع شي چې ظلمون کیږي دا یو سبب وي د جزانو او غریبانو یتیمانو دخلینه خیریوم خیږي چې حدیث کې راځي چې مظلوم خیری چیزی د دیو د الله رب العزت په میان کې پرده نشتا دا وی د وریاذو د پاسه دینو مدام پکې سبب جوړ شي کنه دا وسې نیکانو خلق پسې بد رضی شروع شي چې دا ډیر اسباب جمع شینو یو عذاب چې نه جوړ شي نو دا ټول نه تعبیر په ظلم سره کړی او ودل القوم الظالمین او دا قرآن خبرې خو داسې دي ازهر من الشمس د نور نوم ښکار دي ازمونږ په دې لږ ژوند کې مونږ ظالمان ولیدل کنه چوال خو به ډیر لوی دبدبا ډیر لوی روبو کړه چنوم به چاواس نو خلکو سره باغم شو چې دلته راغلو چې دلته څه کول دا چلو کو هغه چلو خلک او شړلو او امیران صاحبان یې وښتو نو بس دا کار چلی دو نو بس انجام یې معلوم شو کنه ښه چلاونی ونو دا حال دغه څه دینه محکم دا شوی دی او دا د سورت انعام قانون دی دا یاد ساته چلاوی وکذالک نولی بعض الظالمین علی بعض چزو بعض ظالمان مسلط کوم په بعض باندې یو ظالم د پاسه بل ظالم وګورم هغه په مسلط شي نو هغه په غالب شي نو بس ټکې نو ها دا د الله قانون دی ها دا زموږ عام دی چې هغه بل ظالم د انسانانو نه نوم او که د جناتو نه نوم دیر ظالمان دا غیز اللہ سنا حلاک شو خواه تا پہلا مسلط کی تیگیڑا کی ننو دی بس بتالو نوی گردی اغیوی روغ موٹ تے بلکل ٹیسٹو نوی ٹول سپا دی به تاسو په ټیسټونو څه پوهیږي؟ ټیسټونه کوم ځای څه پادي هغه کې مارګ نه وته دی، هغه کې شرمونه نه وته دی، نو ډېرې بدې حال کړو. او دغسې کار موجوده سربرائی حکمرانی نو هغه ته هم ویلی شي چې الله وی ورګه نو په ظالمانو یې مسلط کی کنه، دا ولې الله پیدا کوي؟ دا قوم خو هلاک شو سمودیان. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، الله بیا مې پیدا کړی پس د دینه نور قومونه نور ملکونه. یو نه دی ویلي قرونن، ډېر چې الله ته معلوم دی چې څومره وو، چې د مین مین کې صالح علیه السلام او د شعیب علیه السلام چې د مین کې څومره قومونه تیر شوي دي، والله ذکر نه دی کړی. اس اجمالن یې ویلي چې قرونن آخرین. اذکر د قران مطلب د مردم شماره سره نه ای چې شمارو به چسورو او سس کارونه کړی نه، هغه الله مطلب صرف دې سره دی چې نه فرمانی وکړه نو هلاک شو. بس قرونن آخرین، ما تسبقو من امت اجلها، نمخ کی کیگی یا امت تخپل نیٹینا، وما یستاخرون، انرستو کیگی دخپل نیٹینا، چنیتا نی راغلی نمری. اگر کدا سے حادثے پی راشی چه خلقوی بس دے اپدے کے ختمی گی، ہونا چنیتا نظر آگلی سنگ با ختم شکا، او کله چراشی نو بیا رستو کیگیم نا. که خلق دیر پا ملکو نیگردی لندن تا یا پلا پل پلا او دا مالون خرچ کئی خوا فاللاوی نا چه نیتر آگلی دنو وس سلکڑای خپریدا چه روحی پا سنت طریقاو خیجی مړی کړاو ما بس پروت وای او چا پیر او تکینه او تلاوت و تکاوه او سورته یاسین و توای نو دا موت با په سنت طریقه شي ښه، ځکه دې وخت کې خو سی او موت په سنت طریقه نه ښه. اکثر اسپیټال کې مړی شنال تاسو کی چې کلی موت وای سورته یاسین و توای ښه، یا چې تو جنگیږي نو هغه ځای څوکي چې هغه ته کلمه ووایي نه سمیږي. او دا د الله شان چې ویلو سورت یاسین کې وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، الله وی چې زه ونیسم نو بیا مخکې نه تللی شي او نه وروسته راتللی شي هغه ځای باندې. ثم ارسلنا رسلنا تترا، بیا راولی گلمونگا پیغمبران خپل پی در پی لگاتار، متواتر دا لفظ دی، متواتر ام دا دینا جوڑ شوی دا عربی دا خوا، متواتر پی در پی لگاتار یو بالپس رال رال رال کلپا کی دیرم پی یو وقت کی راگلی دی سلویختو پوری یو یو وخت کې والله دمر راولی گلخا. او دا ټول په دې بنی اسرائیلو کې راغلي دي اکثر، بیا موږ راولی گل پیغمبران مسلسل یو بل پسې. د قرآن غرض دا دی، قرآن مقصد دا دی د واقعات بیانولو نه ښه، پیغمبران رالو نو قومونو سچلو کو کلما ویلې ده ښا کلما چې چته داسې ده الله درضا پکې نه راغل نو راغلی څوک دې قومونو امتونو کې ښا کلما جاء امه الرسول هر وخت کې چرا بغه یو امت ته پیغمبر داغي کذبو دروغ جن وکړ مدغه به وی چې څو لکه صالح علی السلام ته وی نور ته ټول دروغ جن کړی ټول کذبوه چې دا دروغ جن دی دا ساحر دی دا شاعر دی او دا خو بشر دی زمونږه په شان ته زمونږه څنګه هدایت کوي او کله به ما نرا لکم علینا من فضل پیغمبر ته وی ته زمونږ نه پس غواره مال دی نشتا نور سو تا دنیا عهدا در سر نشتا تا پا سبان دی غوره زمونگ نا خود در روغ وی کنا کذبو در روغ جن بی کن فاتبعنا بعضهم بعضا اللاوی اولکو المنگا بعضی ددینا پا بعضو پسی پا عذاب کیم سوک مخی سوک رستو سوک مخی سوک رستو او داغه خبرې په خپل مرګ باندې څوک نه مړو او بس عذابونه او عذابونه الله تعلم ان لذینا انکالن وجحیمن الله وی ما سره د عذابونو قسمونه دی الله وی ښا څه یو قسم نه دی او ملګل بعضی ذینا په بعضو پسې په عذاب کې وجعلناهم احاديث ومګردل خلق زپاره قصه او خبره اپ خوانو خلق بګي بي کتابونه هم لیکليو انمونه او تاریخ دا شاهنامه ده هغه کې د بادشاهانو ذکر بوخه شاهنامه او اذاب اکثر دي خانانو او نوابانو مالدار و خلق و سر و پرتیوی پا کورونو که خواه دقی بولا خونوار کهو کنا دقی کتابونم اکاتو دباد شهان و واقعات دکر رستو چه بیاتیر شو دارا و دا پراسیاب و دا دی واقعه و قصه خواه خواه پخوانه داوی دا دین دیره دلچسپ دیخا زکا خلقم دیر درانو عمرونیم دیر زیاتو نغیتا حادیثو ایخا خبری تاریخ بعد دقا پاتش نور سنو دا فرعونیانو دا سمودیانو دا نمرودیانو دا طول دیر پسی قصی جوڑی کری اکثر اسرائیل او یهود جوړ کړی دی ښا نه چا کتلی نو هغه ته رشاوی دی هغه هرکا وای قران کې خدا نشته دی قران کې باندې خوې کتابونو کې راغلی دی کنه ښا همدغه کتابونه خدا الله نه دی انو د پیغمبرانو دی او خلق ځان لیکلی دی دروغ رشای جنگولی دی نو خلق اغیطا هم داسی وی لکه دا قرآن پا شانتی خواه از پیغمبران پا قصو که هم گوره چی دی یوسف علیہ السلام پا دی قصه پوری دمره نوری جوڑی کلی دی لکه دا قرآن کی چو سوره دکن دمره پا که نور دا زن نجوڑ کلی دی توبه توبه یوسف علیہ السلام رونا لانا پا زیم زلبان دی آو اغه تن ارورونی او پغلا کېو نرا پرې خوړو نو بس وې دې ته نه بوته هغه نه پرې خوړنو پرزول جوړ شو دا هم پهلوانانو هغه هم داس انو بیا څه چلو یار دا اوس خسي کله وینه قران د هغه په حق کې سوي دی وکنه د یوسف علیہ السلام ډیر روبو هغه سره چا خبرې کول شوې ادا ټولی کسی چې توبه توبه فبعد لقوم لا يؤمنون پس هلاکت ته هغه قوم لرا چې ایمان نه راوړي. الله یې بل څوک نه هلاکي خو چې ګورنو ظالم چې ګورنو بې ایمانه چې ګورنو فاسق فاجر دا هلاکي نور څوک نه هلاکي. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بیا ډیر رستو ګورو موسی علیہ السلام اور ورده د هارون علیہ السلام میراولی گل دا ډیر رستو راغلی ښا ذکر انور ذکر قران نه کړ دومره وی چې ثم ارسلنا بیا راولی ګم موسی علیہ السلام اور ورده د هارون علیہ السلام بآیاتنا پخپل معجزو سره وسلطان مبین او په یو روب ښکارا یو معنا دا چې موسی علیه السلام له الله روب ورکړو وګوره د یو میاشت په منزل نه اسه چې داسې مخامخ به شه فرعون ته نو هغه کې بیا وینه نه وه دا روب وکړو دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چاوي چې زر ټولو پیغمبرانو په یو شپږو خبرو باندې خاصه ما چا نور انبیاء او تعالی نو یې ورکړي ښا نو یو پکې ځای و چې اعطیتو الرعب مسیره شهر الله ما له روب را کړی دی چې یو میاشت ومنزل با خلق زمانه یریگی کنا روم تا یومیاش مزلو کنا او اید روم بادشاہ با ار وقت پا یرا کهو چو اس مسلمانان رازی حمله که اس رازی آزائی که گردو او بلداو چو طول از مکہ زمان دا پارا جماعت جماعت تے پخانو مطنو کبا پا جماعت کی منز که دا بارنا پلدار چې څنګه ابو سره زما زه امت پاکواله راځي نو په خاور سره هم راځي چې موږ وایي چې ضرورت یې کنه پلدار چې مخکې امتونو کې غنیمتونه حرامو غنیمتونه اور براغه به اوس وځولو او زما د پر الله غنیمتونه حلال کړل دا زما خصوصیت دی. بلدار چې نور پیغمبران را لېږل شي نو یو یو قوم ته یو یو قوم ته او بعثت الی الناس کافة د ټولې دنیا ته را لېږل شوی یم نو یو معنا د سلطان روب دی څوک وایي امسا خو لیکن مخکې به آیاتنا کې هغه راغله کنه هغه معجزه وه کنه إلى فرعون وملئه لقلمه فرعون تاودل داغتا فاستكبروا لويوكلا وكانوا قوما عالين أو ذا قوم ظالمان عالين مانا لوي ستوي خداي توي كنا چبه خلق باندې ظلمونه کوي خلق باندې خپېګ دي خلق په لارو کې راکاږي او دا ظلمونه دي ګان الله وی دا فرعونیان نو دی په خپل خیال کې ډیر اوچتو چې زمونږ نه په دنیا کې څو اوچت نشته عالین په خپل خیال کې وره حقیقت کې نه حقیقت کې هغه ذلیل خلق خواه. اس قرآن تفسیر کئی چاہا لوئی سوا دا لوئی وخا فقالو ایوی انو امینو لبشرین مثلنا ولی منگا ایمان راوڑو دپارا دیو دو بندیانو چیز منگ پشان دی موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام اقا خبر اوکڑا کنا خا چی سنگا صالح علیہ السلام قوم ویلو چی ما حاز اللہ بشرم مثلکم مونگا او دکی سپرخ دے مونگا تینا لا خیو سکا چی مونگ سر اخدی دی مونگ سر مال دولت دی مونگ سر بادشاہی دا مونگ سر لخکری دی مونږ خودنه خيو وي ښا دی بشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون اقام ذذید دوالو موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام زمونږ بندگی کوي نه زمونږ خدمت کوي او د عبادت کی حساب وکړه چې دا عبادت څه کنا چې ته لګیا یې شپار وز خوري در باندې پرتی او بس کار نشي پرې خو دې ولې چې سیب به خپشي سیب به راشي دا د هغه عبادت څه کنا خو دا ټول عبادت د مخلوق نه ته دومره پیاره کی چې هغه خپل فرض ممتنه نشي کولی د الله هغه بندګي نشي کولی د هغه د وجې نه دا یوازې فرعون نه و د هغه په شانې اوس هم ډېر فرعونیان شته دی ښه ګوره داسې وي وقومهما ذیدا قوم زمونږ خدمت کوي زمونږ بندگی کوي زمونږ غلامی کوي ښه وګوره موسی علیہ السلام او هارون یاد نکړو ښه چې دې زما غلامی کوي دې به ویلو چې هغه وخت کې ولا کپره الوزول وي ښه یاري ځکنه ها دې نه خو یاري ځکنه ها ذل الله روب ور کړو نو چرې ځاس نشو ویل خو یو قومهما قوم دې دواړه زمونږ بندگی کوي ښه فکذبوهما ذروخجن یکل دواړه فکانو من المهلکین نشو هلاک شوی پشان د نور قومونو مهلکین خو په دنیا کې ډیر دي کنه به حدا او به انتها ندیم پاره پرش کرا لخه من المهلکین ولقد آتینا موسی الكتاب لعلهم يهتدون یقینا ورکړی موسی علیہ السلام ته کتاب تورات د دې لپاره چې خلق په ځان جوړ کی ځان په پویه کی هدایت حاصل کی دا رسمانی کتاب غرض او مقصد سی د خلق او اصلاح چې خلق په ځان جوړ کی او ځان په صحیح کی او صحیح لارو خنو چې قوم داسي چې غیر الله کتاب ته بدګوري هغه ته تمنتونه کوي نو نکینی ولی غیل ذهن داس جوړ شوی دی چې په دې وی اسلام نکی نو الله رب العزت خوی چې اسلام په دې کې یته او پسې اسلام کوي او بالکل د دې خلقو نظریه دا ده چې مونږ حق کار کړی دی اجدازان تا پنج پیریان وی اوزان تا اشاعت وی دی حق پٹ کلے دے او دا گوری اسی دا بانی دا پارا اسی تلخ واری کنا ادا دیو دی مدراسونو کی ناست واری کنا ادا دی دا خبری او ریت واری کنا خوا پا دی نیت باندی چې د دې حال نه خبر شو دا غړې لري دعوت څنګه نه دا ډېر لري دعوت ها د دې پنځ حق څه شه ده د دې پنځ حق دا ده چې زیارتونو لزا دا ژوند دي او سوالونه کوا چې الله د دې په خاطر زما دا کار وکي او دا وی جائز دغه سي کزی نالتا نو دیزه نواز کوا چیلو یا زوانا پنی که را رسی یا غوث اعظم دی کس گناه نشتا ہوئی دا خوالی او سر محبت ساتل دی ہوئی دا حق دیخوا او پیغمبر پا قبر کی جوان دیزه مدینه کی او هغه عرش معلا ته نه دی تللی، هغه د وو اسمانونو د پاسه نه دی تللی، دلته مدینه کې دی. دا وی حق دی، ښه ګوره، دا وی دینه بیانوي. دا ته مونږ اورېدلی دي. او دغسې دا ماقامونه او جمعې څلوېښت دی، دا خو یې خیر خیرات دی. الله وی چې خیرات کوي، انفاق کوي، صدقه کوي، د الله په نوم باندې ورکړه کوي، نو دا څه بد کار دی؟ دا وی حق دی. دغسې دا ختمونه د قرآن دیرش سپاره او دیرش تنه راجم کول او باغی و انسپاره تقسیمول عمل نامه چواخ لے. ابیا چه ختم شریف اوشی نبیا چه شریف پراشی الوا شریف پراشی دا شریف دی سره دے گوارے خواه مونگلے نراکی او دا حق دی. دغه سي دا مونږ چوي زمانځنه رستو دعاګانې کو، نو پیغمبر ویلي چې الدعاء مخ العبادت، دعا مغز او نلیز عبادت ته وګوروي. دا حق دی پټ کړی دی، خلقو ته وایي چې دوا نشته دی. یا خدای توبه، پوه شوې؟ د دې حق دا دی. موږ باندې اعتراض کوي چې پنځ پیریانو حق پټ کړی دی. وای اوس قیامت کې پته ولګی نو ښا چې حق دغه ته وای. لا تاسو کوي چې نه قران کې شته نه حدیث کې شته، خو ښه یې کنه. موږ حق قران او حدیث ته وایو، دې ته وایو چې دې کې څه دین هغه حق دی. او موږ چرې د مشرانو طریقې ته، د مشرانو عمل ته، د مشرانو دستور ته حق نه وایو. اولی ځکه پیغمبر ویلي چې دغه درې زمانې وي، هغه د رښتیا او زمانې وي، ثم یبشو الکذب، بیا به دروغ خواره شي. زمونږ کار څه دی؟ مونږ له الله قرآن او حدیث راغلېږلی دی، بس زمونږ چاته اجت نشته، نستا هغه بابا ته، نستا هغه مفتي ته، او نستا هغه بل خنزیر ته، زمونږ اجت نشته دی. دا قرآن چې وسترګي به درنه شي، او بالکل حیران بشي. ښه، دا ډیره تعجب خبره ده چې دې دا بانګونه وي نو خندا به در شي. چې سړیا ته کوم الله یادای چې الله اکبر، چې کوم الله لوی دی نو خو ته نه مانی. اگو تا پریخوزو لیدوان پسی او غوث اعظم پسی او پا پیرانو پسی شوی، نو بندل خنده ورشی خواه. او دی آوازونو نه پتا لگی چه دا آواز دا کدر نرازی. ولی بانگ چه وی او تا وزلاندی تا بوزما چه تا ال تا بانگ ویلی شنو تا با دا بانگ پا خون پوشی خواه. د چا په زړه کې چې درد دي کنه، نا آواز بل شانتی. ایا د چا په خېټه کې حرامي، د چا په خېټه کې مرداري، مقامونه او جمعې، نو چې هغه آواز را باسو نو ته وایې چې نان کړل صوت له صوت الحمیر. او دی وګړه خبرې مو کې ښا او خلکو له ترغیب ورګي. نو ما داوی چې دا د یو ماشوم چا داخله او دغه غاړې ته، نو وی تپوس کوي که نه، وی دا تاسو مخکې کوم ځای داخلو؟ نو ته یې حقانی کې انہوں نے تو حق چپایا ہے. او نو مونږ وی چې دا حق دی، مونږ کې حق دی دغه ته وایي. حق دی دی شرک ته وایي، دی بدعت ته وایي، او دی رسمونو رواجونو ته وایي، دی ته دی حق وایي. نو دا خو مونږ رد کوو که نه؟ پټو یې نه رد کو یې او ان شاء الله ډیر کار وشو ډیر خلق دغه سيدونه پرې خوځه ډیر دغه سيدونه پرې خوځه او د دې مولانوم د عادت ته دې خلق ته ګوري عوام ته ګوري نو چې عوام په سبان دې بد غني کنه نو به دې با خبر کوي چوکورو ته دا نو لومبیه به په سحات باندې چې په دې به بد غلن دې به سحات شته او ورسه کړه دې پلان کړه دې نو چې خلک پوښو اجنازه خوشی شوی نو دیوی زیسخات نم ناخلی خواه ولی اگر خلقو بی جلب واچاو کنا نو دیم سستکڑا نو دیوی زیسخات نم ناخلی خواه بیا بیدا سی قدی دعا گانو بانده بیا چی گور دعا نمانی دعا نمانی نو چی باقی مناظری ہو شوی او باسو نو شوی نو اسا پکلو که خونشتا حل دا خونو آو ازلتا کی پرکسو لیتا لعلکی گی خوا خوا از دی صلح زور ور کئی منزل او بانگل دی لزور ور کئی او جدی بانگوی کنا نو دا خرسری وی ویر اخو دیر پتیم بانگی ہوئی نو دا موزن دے کنا دا د جنت ستند ما ورې دریو په خپل دی او لوی بربړونه ها او بربړوي ویره خو دا دی ډیر پټم وای دا پټم باندې نه وي دا په تنخوا وي دلته مور کوچ کله بیا دلته کې ولې تا په مدینه کې په مکه کې تا خو دې په او خا بیا چې منځله په خراش پینځمن ټپ مسلمان نه ناشتي لکه زندو موله نو دی وی یره مړ ګور په باندې سره مونږ ډیر په باندې سره مونږ کیو او نو دی و دقه شیرا ټینګړې چې خلک خو په منځو په باند باندې بدګنی چلوان دی رستوشي نو دی و ته دا شی و چې مونږ ډیر په باندې کې او خلک زمانه په باندې نه کېو به وخت باندې ګونه ویو وې دا به حل شي بیا وسو کاوي ښا دا مسله به حل شنو تر کومه بوره به تاسو اوخد لکین راټینګوي اوخد لکین راټینګيږي بس کې تاسو ظالمان خلق دي خدای راځي دا غیزه په اغي په ګډیر سمونتی دي کنه ها او سیوا سیوا کورونه واغسته پکره ورکړو په دې امامتو کې ها انور گاڑی ماڑی و سر ډیر دی اپلار بے چرتا پا خر سورلی نو کڑی خوا اتا دا گاڑی اولار دی چا تا کرول اولار دی او چا تا تو بخود دا ټول داشی دا پیسو لبا دا باز اللہ ایم ورکڑی موسیٰ علیہ السلام لکتاب دې لپاره چې خلق هدایت حاصل کړي هدایت په کتاب د الله کې ده مخلوق سره هدایت نشته او جعلنا ابن مریم او امه او ګرځولې مونږه زوی د مریم عیسی علی السلام او مور د آیتن یو نه د خپل قدرت چې به پلار پیدا شو و اویناهما الی ربوتن مونگ زیور کلیو دی دوالو تا دسی ازمکی تا چی اوچتا وا دنور ازمکو نا دیمش ازمکا ذات قرار و معین اگا ازمکا چی دیر دا ارام و دا سکون و او بوی چی نداری وکی او با دا گا دیکی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شیو خوا اللہ یمونگو تا سوار کرو داغی حال ہوگو را اللہ باپ خلاص شو ذریم چلی کتا انبیاء و واقعات تا فاخذتو مصیحتو بالحقی انی والسموتیان لرا یو چغی چپرشتیا چغوا فجعلناهم غسان وګر ظلمنګ دی لرا زړه بوس خسو خاشاک فبودل للقوم الظالمين پس هلاکت تے قوم ظالمان اللہ سمان شعنا من بعدهم قرونا آخرین بیا پیدا کلی منگا پس تدینا پیڑے نوری ما تسبق من امت اجلها ندی مخ کی شوی و نمخ کی کی یو امت تخپل نیٹینا وما یستاخرون ان رست کی گی ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا اور اولی گل مونگا پیغمبران پی در پی لگاتار وقفو پکی نوا کلما جا امت الرسولها خو حالت داو چهر وقت کی چرا بغی یا امت تا پیغمبر دادی کذبوه دروغ جنبے کو فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا أُولَئِكَ الْمُنْغَا بَعْضِ بَعْضُ پَسِ پَعْذَاب كِين وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ أَوْ مُغَرَّدُ الْخَلْقِ ذَارَا خَبَرِ أَوْ تَارِيخ وَبَوْذَلْ لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَسَهَلَكَتِ أَقْوَام لَرَاجِ يَقِنَّ كَيِّم ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بیا راولی کوم موسی علیہ السلام او ورور د هارون علیہ السلام په خپل معجزو سره په یوروب ښکارا اله فرعون او ملئی فرعون او دا ډلتان فاستكبروا لویو کلټولو وکانو قوما عالین او دا قوم ډیر چت په خپل خیال کې فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وی فرعون یانو چولې مونږ ایمان راوړو دیو تو بندیان د پاره چې زمون پشان دي وقومهما لنا عابدون او قوم د دې دوالو چې بنی اسرائیل دي زمونږه خدمت کوي او زمونږه غلامی کوي وکذبوهما تروغ جنیا کلو دادوال پیغمبران وکانو من المحلکین نشودی ام داغ قومن سرا مرگری چکم مخی حلاک شوی دی ذکر رستو بیا عذاب نیر آغلی توپانی تورات نفس تا سج توپانی عذابو نچر آغلی دا مخی را آغلی ولقد آتینا موسی الکتابا یقیناً ورکړم موسی علیہ السلام د تورات لعلهم یهتدون زید پارا چې دی خپل ځان د دین نه خبر کیم وجعلنا ابن مریم و امه او ګرځول مونږه سوی د مریم عیسی علیہ السلام او مور دا آیتن یو نخا د خپل قدرت یو معجزان و آویناهما مونږ زه ور کړو دې دوالو ته الی ربوتن ذوچت زمکی ذات قرار و معین اغه زمکا چې خاوند د آرام او د راحت وام او خاوند د خوګو او بو